الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ببركة ختم القرآن العظيم، وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. يا ربي حمد سنا mahsustur، şükür sana mahsustur. Bizler de sana hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Hamdimizi ve şükrümüzü daim eyle. Ya Rabbi sen Erhamer Rahiminsin. Rahmetin, merhametin kaynağısın. Cümlemize rahmetinle, merhametinle muamele eyle. Ya Rabbi sen kıyamet gününün yegane sahibisin. Yarın mahşerde amel defterini sağ elinden alanlardan eyle. Cennette cemalini görenlerden eyle. Yüzü ak olanlardan eyle. Ya Rabbi bizler ancak sana ibadet ediyoruz ve ancak senden yardım diliyoruz. Ya Rabbi ibadetlerimizi makbul eyle. Senden başkasına el açtırma. Ya Rabbi bizleri doğru yola ilet. Kendisine nimetler verdiğin salih kulların zümresine bizleri dahil eyle. Senin gazabına uğramış, sapıtmış, dalalet içerisinde olanların yoluna bizleri iletme. Ya Rabbi, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Azimüşşan'ı dergâh-ı uluhiyetinde kabul eyle. Hasıl olan ecir ve sevabı, öncelikle sevgili Peygamberimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek, mutahhar, münevver, mücella ruhu şeriflerine hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Bil cümle peygamberan-ı izam, ve Rusulü Fiham aleyhimussalatu vesselam Efendimiz Hazaratının ervahına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Ali ezvacı tahirat, ehli beyt, ashab-ı güzin, tabi'in, tebe-i tabi'in, eimme-i din, müştehidin, muhaddisin, mufessirin, hamele-i Kur'an, Rıdvanullahi Teala aleyhim ecma'in Hazaratının ervah-ı kutsiyelerine hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Bu hatmi şerifi ekranları başında dinleyen cümle ümmeti Muhammed'in cümle geçmişlerinin ervahını hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabrini pür nur eyle, makamlarını cennet eyle, derecelerini âli eyle, Peygamberimizin şefaatine nail eyle. Ya Rabbi okuduklarımızdan cümlesini haberdar ve hissedar eyle, bizlerden hoşnut ve razı eyle. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة